منی کنا منی دزنگ سر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی منی کنا منی دزنگ سر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی رائد مسلم امت غازی او قهرمان دی رائد مسلم امت غازی او قهرمان دی غیرت و شجاعت پو هر ڈگر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی منی کنا منی دزنگ سر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی وارث د پاک رسول د تقوا زلند ستور وارث د پاک رسول د تقوا زلند ستور د الجهان قائد امیر رهبر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی منی کنا منی دزړګي سر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی ملنگ ملنگ یا راست استن شخصت دے پون رائے کی ملنگ ملنگ یا راست استن شخصت دے پون رائے کی ضرور او خام خاد سی دل بر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی منی کنا منی دزنگ سر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی کاغل اس پیس لی تالی بلور سرا گر زی کاغل اس پیس لی تالی بلور سرا گر مضبوط محکم ساتی مرچل سنگر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی اخ منی کنا منی دزړګې سر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی شفیر حسن بزانت رینا لکے لکے قربان کرم شفیر حسن بزانت رینا لکے لکے قربان جانان جانان امام نور البصر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی منی کنا منی دزړګې سر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر خوبا منی امیر المؤمنین مولا عمر